diety, mak misie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 15 września, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Krzysztof Zyplewski, zapraszamy na serwis. Polityczna układanka w Zjednoczonej Prawicy dobiega końca. Wkrótce nowa umowa. Dziś też zbiera się zarząd PO, później Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej. I jaka powinna być odpowiedź Unii na łamanie praw człowieka na Białorusi? Między innymi o tym ma dyskutować Parlament Europejski. Debata za godzinę. Mamy środek września i ostrzeżenia przed upałem. 31 stopni wskażą termometry w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. W Zjednoczonej Prawicy negocjacje na finiszu. W ciągu 2 tygodni zakończą się rozmowy koalicyjne i zostanie podpisana nowa umowa, poinformowała w Polskim Radiu 24 rzeczniczka PiSu Anita Czerwińska. Myślę, że już niebawem te rozmowy zakończą się pomyślnie, zakończą się sukcesem i zgodnie z zapowiedziami na przełomie września-października odbędzie się też zapowiadana rekonstrukcja rządu. Umowa pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, Solidarną Polską i Porozumieniem ma uwzględniać m.in. rekonstrukcję rządu i redukcję ministerstw. Opozycja będzie próbowała wyciągnąć wnioski z ostatnich wyborczych porażek. Za 2 godziny Platforma Obywatelska zajmie się zmianami we władzach Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Z funkcji przewodniczącego najprawdopodobniej zrezygnuje przewodniczący Platformy Borys Budka. Największe szanse, by zostać jego następcą, ma poseł Cezary Tomczyk, który zgodził się kandydować. Jak mówił w salonie politycznym Trójki poseł Marcin Kierwiński, dziś mamy poznać datę wyboru nowego szefa klubu. Właśnie dzisiaj odbędzie się dyskusja. Dziś będziemy rozmawiali także o problemach wewnętrznych, o nowym regulaminie klubu, tak aby ten klub działał po prostu lepiej i sprawniej. Ustalimy także datę wyboru i na tym zebraniu wyborczym klubu dokonamy wyboru. Początkowo wybór nowego przewodniczącego klubu planowany był na październik. 2 osoby zginęły nad ranem w pożarze domu w miejscowości Jabłońskie w powiecie augustowskim. Strażaków zaalarmowała osoba, której udało się uciec z płonącego budynku. Podczas gaszenia parterowego domu strażacy znaleźli ciała 2 mężczyzn w wieku 31 i 33 lata. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mogli dogrzewać się termowentylatorem. Przyczyny pożaru wyjaśnia policja. Za godzinę w Parlamencie Europejskim debata o sytuacji na Białorusi i w Rosji. Pojutrze europosłowie mają przyjąć rezolucję w tej sprawie. Jaka powinna być odpowiedź Unii Europejskiej na łamanie praw człowieka na Białorusi? Co wspólnota powinna zrobić w reakcji na próbę otrucia rosyjskiego opozycjonisty Nowiczokiem? O tym dziś będą rozmawiać europosłowie. W debacie będzie uczestniczył szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Deputowani mają ponowić wezwanie do Rosji, by nie ingerowała w wewnętrzne sprawy Białorusi i zaapelować o surowe sankcje wobec reżimu w Mińsku. W ubiegłym tygodniu polscy europosłowie ponad podziałami napisali list do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, by zaprosił na sesję plenarną liderkę białoruskiej opozycji Swiatłanę Cichanouską. Wczoraj z takim apelem wystąpił także szef Hadeków największej grupy, Manfred Weber. Władze Europarlamentu jeszcze nie odpowiedziały. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To nie środek lata, ale temperatury mogłyby na to wskazywać. Na południowym zachodzie słupki rtęci dotrą do 31 kreski. INGW wydało ostrzeżenia 1 stopnia przed upałami dla województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Najcieplej będzie dziś w południowo-zachodniej Polsce, ale słońca nie zabraknie też w pozostałych częściach kraju. Zmiana pogody nastąpi w czwartek. Pojawią się zarówno burze, szczególnie na południu kraju. Tłumaczy rzecznik prasowy IMGW Grzegorz Walijewski. Znacząco spadnie też temperatura maksymalna powietrza. Ponieważ wyniesiona od 14 na północy, około 19 do 22 na południowym zachodzie, do maksymalnie 24 w województwie podkarpackim. Nieco cieplej zrobi się w weekend. Według prognoz IMGW będzie słonecznie, a maksymalna temperatura osiągnie około 20 stopni Celsjusza. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wieczorem w Teatrze Polskim w Warszawie wręczenie Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Odbierze ją niemiecki poeta, eseista i tłumacz Durs Grünbein. Durs Grünbein jest jednym z najbardziej znanych i docenianych poetów języka niemieckiego. Tak uzasadniał werdykt przewodniczący jury Tomasz Różycki. To jest poeta, który nawiązuje do tej wielkiej tradycji literatury niemieckiej reprezentowanej niegdyś przez Hölderlina, Goethego, Nowalisa, bardzo bliskiej filozofii. Nagroda Literacka imienia Zbigniewa Herberta to wyróżnienie na polu literatury światowej, przede wszystkim w dziedzinie poezji. Przyznawana jest za wybitne dokonania artystyczne i intelektualne, nawiązujące do idei, które przyświecały twórczości polskiego poety. Jej laureatami byli dotąd William Stanley Merwin, Charles Simic, Ryszard Krynicki, Lars Gustafsson, Breiten Breitenbach, Nuleni Gonel oraz Agi Miszol. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. W Tour de France kolarze mieli wczoraj dzień przerwy, a od dzisiaj zaczynają walkę w ostatnim tygodniu rywalizacji. Trzy najbliższe dni zawodnicy spędzą w Alpach. Francuzi już się nie liczą w walce o zwycięstwo, za to Słoweńcy jak najbardziej. O czym opowie mistrz słowa Marek Brzeziński. Pozornie dzień odpoczynku, pozornie, bo myśli pracują jakby pedałowały. Przed nimi ostateczne rozdanie w trzyaktowym dramacie zatytułowanym Wielka Pętla. Ten wyścig jest słoweńsko-słoweński. Okazało się, że w Słowenii rodzą się nie tylko znakomici Alpejczycy i Alpejki. Timo Maze jest tutaj przykładem. I skoczkowie narciarscy, ale także przedni kolarze. Zresztą lider Tour de France Primus Roglic to były drużynowy mistrz świata juniorów w skokach narciarskich. Drugi Pogacar widać, że jest równie mocny. Jest szansa na to, że na polach elizejskich Słoweniec po raz pierwszy stanie na podium. Tymczasem trasa przed nimi alpejsko trudna. To rajd szlakiem kurortów narciarskich ze snobistycznym Meribel na czele, a to przecież legendarne Trzy Doliny, 660 km tras jazdowych. A przecież po drodze, gdy miną już barokowy kościółek o drewnianej podłodze w Etulis, wściekły podjazd do Le Cezy. Po takich krętych serpentynach, że jadąc tam samochodem, włosy na oponach autka stają dęba. Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dziś także kolejny etap Giro Rosa, czyli kobiecego Giro d'Italia. Jest komu kibicować, drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajmuje Katarzyna Niewiadoma. Także we Włoszech przebywa nasza śmietanka tenisa. Magda Linet i Hubert Hurkacz awansowali do drugiej rundy turnieju na kortach ziemnych w Rzymie. A dzisiaj spróbuje do nich dołączyć Iga Świątek. Polka zmierzy się z Holenderką Arantxą Rus. W żużlu znamy parę półfinałowe w Ekstralidze. Unia Leszno pojedzie z Falubazem Zielona Góra, a Stal Gorzów z Betar Spartą Wrocław, która wczoraj pokonała 51-39 ROF Rybnik, czyli tegorocznego spadkowicza. Kto z tej czwórki jest faworytem do zwycięstwa? Wcale nie musi to być broniąca tytułu Unia Leszno. Mówił ostatnio w trzeciej stronie medalu Tomasz Lorek, dziennikarz Polsatu Sport. Myślę, że Stal Gorzów może zdobyć tytuł mistrzowski, bo ma zespół, który jest niesiony cudem. Oni wyszli z zera, byli praktycznie skazani niemalże na spadek. Nagle się okazało, że to jest zespół, który będzie się bił o mistrza i myślę, że Gorzów ma największe szanse, to jest czarny koń. Sport wraca kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Upalny wtorek szykuje się na południowym zachodzie Polski. Jak już informowaliśmy, miejscami termometry wskażą nawet 31 stopni. Niewiele chłodniej w innych częściach Polski, prawie wszędzie 28, chłodniej tylko na Suwalszczyźnie, tam 24 stopnie. Trochę chmur tylko na północy, ale nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, gdzie ty się wybierasz? Na 18 idę. Na 18. Kto ciebie na 18 zaprosił? A Media Expert. Jeszcze prezenty od nich dostanę. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Zmywarka Siemens teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres do kawy Krups teraz taniej o 300 zł. Niskie ceny Media Expert. Babcia! Tak, zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witamy Państwa. Dzień dobry. 9:09, tak się ładnie złożyło. Byle do 13:00. Czyli przed nami jeszcze prawie 4-godzinne spotkanie ze słuchaczami Trójki. Ryszard Jaźwiński, Wioletta Myszkowska, Michał Jakubik i Sylwia Hej wydaje dzisiejszą audycję. No w podobnym składzie jak wczoraj, jednak w zupełnie innym. A poza tym do 13:00 również propozycje muzyczne Mariusza Owczarka. No i co nam Mariusz przygotował właśnie na dzień dobry? Widzę, że to będzie chyba grupa ZZ Top. ZZ Top. Myślę, że grupa ZZ Top nas rozgrzała tak na samym początku, chociaż dzisiaj nawet chyba specjalnie nie musi, bo dzień zapowiada się naprawdę słoneczny i ciepły i właśnie z każdą godziną będzie coraz cieplej. No ja to powtarzam dość często, ale powtórzę jeszcze raz, bo dzisiaj jest dokładnie taka sama sytuacja, czyli przynajmniej u nas za oknem jest bezchmurnie i świeci słońce. I niech tak zostanie. Pozdrawiamy tych wszystkich słuchaczy, którzy już zasygnalizowali nam swoją obecność. 13@polskieradio.pl, tak przy okazji. I ci gdzieś blisko, i ci całkiem, całkiem daleko. No dobrze, to zaczęliśmy od ZZ Top, a teraz będzie świt. No i właśnie pytanie, czy świt o godzinie 9:15, to jeszcze można mówić o świcie, czy nie? No to już pewnie wszystko zależy od punktu widzenia. Jeżeli ktoś otworzył oko, to dla niego to jest świt. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. choć noc się miesza w dnie. Jeśli śni, czy łapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść, iść na wyciągnięcie ręki. Jeśli śni, czy łapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść, iść na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Świt z męskiego grania. No dzisiaj to przynajmniej od tej strony poranka to bardziej my powinniśmy przyłapać świt, ale chyba już się nie udało. Mnie na przykład się nie udało. Możemy pomachać tylko. Tak, z daleka, z oddali. Tak, popatrzeć już z innego nieco czasu. Zdarzyło ci się już dzisiaj, wcześniej jeszcze przed przyjściem do radia, dezynfekować ręce? Tak, zdecydowanie tak, bo jeżdżę komunikacją miejską, więc... Muszę sobie dezynfekować ręce bardzo często. No ja z kolei, jak to zwykle bywa, przed przyjściem do pracy zajrzałem do ulubionej piekarni koło mojego domu, no więc tam też taki obowiązek. No ale też powiedzmy, że wchodząc do studia również to robimy. Zdecydowanie tak. I to nawet nie tylko ręce, ale też wszystko inne, co mamy dookoła, to dezynfekujemy. Klawiatura, stół, biurko powiedzmy, tak. Można by było policzyć sobie, ile razy dezynfekuje się, ale ręce na przykład tylko. No to pewnie dużo, a na pewno więcej niż wcześniej, niż w tej rzeczywistości przedpandemicznej. To jest taka codzienność już dla nas, no, prawda? To jest codzienność właśnie i teraz proponujemy, by przez chwilę się przy tej sprawie zatrzymać, bo no, stało się to mniej czy bardziej dla wszystkich oczywiste, ale na pewno już jesteśmy przyzwyczajeni do takiego obowiązku. No i właśnie sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce. Zainteresował się tym tematem Paweł Turski. Często dezynfekuje pan ręce? Tak, 3-4 razy dziennie, jak wejdę do sklepu albo wyjdę. Staram się w miarę na bieżąco. Ze sobą też mam środek do dezynfekcji, więc no, staram się utrzymywać higienę. Dezynfekowanie i mycie to są dwie różne rzeczy. Doktor Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Należy je stosować trochę naprzemiennie, to znaczy generalnie należy myć ręce. Płyn do dezynfekcji zabija wirusa, mycie rąk spłukuje wirusa, z tego co słyszałem. Więc no jeśli jest dostęp do bieżącej wody, no to pewnie to jest lepsze, no bo po prostu można go spłukać i faktycznie nie ma zagrożenia jakiegoś rozwoju bakterii, które mogą się uodparniać na te środki. No ale no nie zawsze po prostu jest taka możliwość. Mydło dobrze się sprawdza i przez tyle lat się dobrze sprawdzało, więc korzystanie ze środków dezynfekcji nie musi być wcale codziennie i za każdym razem. Myślę, że mycie częste rąk mydłem jest wystarczające. Jak donosiły ostatnio media, masowe użycie płynu dezynfekującego ma podobno prowadzić do powstania nowej superbakterii. Jeśli chodzi o superżele i superbakterie, to bym się tak bardzo nie martwił. Żel zabija bakterie, bo niszczy jej błonę komórkową i ta bakteria jest w ten sposób zupełnie inaktywowana. I jeżeli jest bakteria zabita, to problemu jak gdyby w sensie dalszej antybiotykooporności, żelooporności czy miejscowej oporności antybiotyku nie ma. Okazuje się jednak, że superbakterie i tak są wśród nas. Sposób stosowania i powszechność stosowania antybiotyków to jest taki podstawowy czynnik, który przyczynił się do tej sytuacji. Doktor habilitowana Izabela Sabała, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. I oczywiście brak nowych pomysłów, nowych podejść do tego problemu, brak nowych antybiotyków, czy w ogóle lekarstw, które mogłyby w jakiś sposób ten problem rozwiązać. Powstaje zjawisko antybiotykooporności, które jest zjawiskiem ogromnie poważnym, które jest zjawiskiem, które w Europie zabija kilkadziesiąt tysięcy Europejczyków i uważa się, że to jest jeden z podstawowych problemów medycznych współczesnej doby. Niedługo ten problem może zniknąć. Zespół pani doktor habilitowanej Izabeli Sabały pracuje nad nowymi enzybiotykami. Nazwa powstała właśnie przez połączenie słów enzym i antybiotyk. Są to substancje białkowe, które właśnie mają aktywność enzymatyczną, która w pewnym sensie przypomina efektywność antybiotykową, natomiast mechanizm jest całkiem inny. Główną przewagą enzybiotyków w porównaniu do antybiotyków jest fakt, że jest albo niemożliwe, albo bardzo trudne wygenerowanie oporności na enzybiotyki wśród bakterii. No, trzeba powiedzieć, że po prostu trzymamy kciuki za te badania. Trzymamy kciuki, ale zdezynfekowane, albo przynajmniej porządnie umyte. No, tak to jest i te informacje zebrał Paweł Turski. Dzisiaj do 13 dodam wiele różnych tematów, no i oczywiście dużo muzyki. Alanis Morissette teraz nas czeka. With all the fences down, you never knew the scent of the predator. You didn't know the house was on fire. And so you worked as you should while they prayed. Alanis Morissette, a ja szybciutko przypomnę, że już niedługo, bo zbliża się 9.30 spotkanie z Wiktorem Legowiczem, oczywiście informator ekonomiczny. No a teraz coś od ciebie. No właśnie, bo zainspirowałeś mnie wczoraj, przynosisz swoje propozycje muzyczne, więc no ja tak, pomyślałam, przynajmniej jedna w godzinie, tak. Tak, że też tak zrobię, a co? I u mnie takim przewodnim tematem jest, wybrałam kierunek geograficzny i będzie to Islandia, bo wczoraj rozmawialiśmy o przestrzeniach i o tym, czego nam brakuje w trakcie pandemii, no to zdecydowanie podróży. I dzisiaj powiedziałbym, że ta Islandia stała się jakoś o tej porze w Trójce od dłuższego czasu bardzo popularna, tak? Bo no tak, w różnych kontekstach ten kraj, ta wyspa pojawia wraca. Się. Tak. To prawda, ale też bardzo wiele osób ją odwiedza i bardzo często pojawia się w filmach jako takie miejsce, gdzie są piękne krajobrazy i tak dalej, i tak dalej. I tak było też z filmem Sekretne życie Waltera Mitty, gdzie no, pan się zasiedział u siebie w pracy w piwnicy i w pewnym momencie w wyniku różnych zbiegów okoliczności trafia na tę Islandię bardzo spontanicznie. Jest tam taka scena, kiedy on nie ma za bardzo żadnego środka transportu, żeby dotrzeć z jednego miejsca do drugiego. Bardzo się śpieszy, no i po prostu wymienia się z kimś na deskorolkę. I na tej deskorolce przez te piękne islandzkie krajobrazy zjeżdża z tych pięknych gór i wtedy gra zespół nie islandzki, a szwedzki, ale jednak tę Islandię gdzieś tam słychać. Junip i Faraway. Zapraszamy do reklamy. Hej, co to właściwie jest efekt domina? To jest wtedy, gdy inwestujesz złoty 50, a wygrywasz nawet 400 tysięcy złotych i kupujesz mnóstwo rzeczy, o których wcześniej marzyłeś. Już to widzę to motor albo motorówka. No i pomyśl, że możesz tak codziennie. No co ty? Tak, w Minilotto wygrane nawet 400 tysięcy złotych padają dzień po dniu. Zagraj w Minilotto i dołącz do grona wygranych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minuta po wpół do dziesiątej. Proszę teraz chwilę uwagi. Bardzo ważne informacje. Informator ekonomiczny. A teraz z nami Wiktor Legowicz oraz jego gość. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. A moim gościem jest Grzegorz Nawacki z Pulsu Biznesu. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie Grzegorzu, wróćmy jeszcze na moment do forum ekonomicznego, ale tak proponuję z innej strony. Mianowicie, jak sprawdził się Karpacz w zastępstwie Krynicy? Na pewno zyskał bardzo. No Karpacz zyskał na pewno, bo odwiedziło go wiele osób, które w nim nigdy nie było. Ja sam wcześniej nie byłem w Karpaczu, więc miałem okazję poznać to miasteczko bardzo urokliwe. Natomiast jeśli chodzi o sam klimat forum ekonomicznego, no to jednak zdecydowanie deptak w Krynicy okazał się niepodrabialny i nie do zastąpienia, bo to jednak zupełnie inny klimat niż w obiekcie hotelowym. Czyli ten deptak gra wielką rolę, prawda? No tak, to jest takie słynne 200, 300 czy może max 400 metrów, na którym można spotkać naprawdę bardzo wiele osób i w zasadzie to dwa kroki przystanąć i z kimś porozmawiać. No tutaj mieliśmy typowy obiekt konferencyjny, więc część aktywności na parterze, część na czwartym piętrze, część na szóstym, ludzie biegający między schodami. No wiadomo, że to jest zupełnie inna formuła. Czyli zapewne wrócimy do Krynicy. A teraz no, inny temat. Organizatorów zależy. No właśnie. Panie Grzegorzu, tradycyjnie ceny paliw dochodzą słuchy, że może potanieć. No może potanieć, bo rzeczywiście na rynku wydobycia dzieją się dobre rzeczy. Nie ma tutaj tych perturbacji, które kilka tygodni temu mówiliśmy, że mogą zagrozić, znaczy mogą skutkować zmniejszeniem wydobycia. To zawsze jak się zmniejsza wydobycie, to się przekłada na cenę. Teraz te lęki mijają, więc jest szansa na to, że cena ropy spadnie. A natomiast co martwi, mianowicie gaz ziemny drożeje i to nawet o 100%. No to dość zaskakujące. Być może to jest kwestia popytu rosnącego, bo coraz więcej podobno, tak. Energetyki się przestawia z węgla na gaz. Przemysł też rusza i potrzebuje więcej gazu, więc być może to jest ten czynnik napędzający cenę. Wie pan, ja ogrzewam mieszkanie gazem i te ceny spadały do tej pory. Nie no, dużo, ale jednak. No czyli cieszmy się tym, że wrzesień jest ciepły póki co i nie trzeba dogrzewać. Dobrze, cieszymy się. I teraz paradoksalnie pandemia COVID-19 pozytywnie wpłynęła na znaczenie gotówki. Mianowicie w większości światowych gospodarek odnotowano znaczący wzrost podaży pieniądza w postaci banknotów. I to dotyczy też Polski. No to jest dość zaskakujące, przyznam, bo kompletnie wbrew takiej intuicji, bo pierwsze obserwacje z czasu zamknięcia gospodarki były takie, że na przykład w moim osiedlowym sklepie, w którym przez bardzo długo nie można było w ogóle płacić kartą, potem można było płacić kartą, ale była taka notacja, że tylko transakcje były 10 zł, to wraz z zamknięciem gospodarki tak wreszcie pojawiła karteczka, że prosimy o płacenie kartą. Więc to jest kompletnie nieintuicyjne. No tutaj na pewno swoje zrobiła polityka NBP-u, które bardzo dbało o to, żeby... Pamiętamy ten marzec, kwiecień, kiedy ludzie się czuli bardzo niepewnie. Pod oddziałami banków czy pod bankomatami ustawiały się kolejki, więc rzeczywiście NBP wtedy bardzo dbał razem z bankami o to, żeby emocji złych nie podkręcać. W związku z tym te bankomaty były zasilane dużo większą ilością gotówki niż do tej pory. No i część ludzi na pewno z tą gotówką została. No tutaj ja sobie na własne potrzeby pod redakcją nawet pytałem tych ludzi, którzy stoją pod oddziałem, żeby wypłacić pieniądze, dlaczego wy wypłacacie te pieniądze, co będziecie z nimi robić. No i tam słyszałem, że synku, my już nie jeden kryzys przeżyliśmy, wiemy jak to będzie. Lepiej mieć pod poduszką. Tak, a tymczasem wartość gotówki w obiegu od początku roku wzrosła o ponad 27%. Mówię oczywiście o nas, o Polsce. No to bardzo dużo, rzeczywiście bardzo dużo. No, pewnie ci, którzy słyszą o tym, że NBP drukuje pieniądze sobie od razu, to z tym utożsamią. No ale rzeczywiście coś w tym jest, że ta gotówka stała się bardziej popularna. Wbrew intuicji, wbrew temu, że w większej liczbie miejsc można płacić kartą. Bardzo ważny problem, mianowicie kolejne napięcia dotyczące reformy górnictwa. Centrale związkowe działające na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim zdecydowały wczoraj o wznowieniu pogotowia strajkowego. Trudna bardzo sytuacja. No trudna i trochę rządzący sobie sami ją zgotowali. Tu nie mam na myśli tylko obecnie rządzących, ale w zasadzie większość kolejnych rządów. No, dotyczy próbowała... to od początku lat 90. Tak naprawdę tak. No, górnicy mocniej tupnęli nogą, zagrozili przyjazdem do Warszawy, albo pamiętamy, że przyjeżdżali i palili opony i każdy rząd im ulegał. No i tego mamy teraz konsekwencje. No, dla mnie ta sytuacja jest o tyle irracjonalna, że wszyscy chyba w Polsce odczuwają kryzys, wszyscy się muszą godzić z mniejszymi zarobkami, brakiem premii albo wręcz tracą pracę, a tutaj mamy pogotowie w obronie tego, żeby było jak było. No, no niezrozumiałe i trochę mamy taką oto sytuację, że jeszcze rok temu te spółki górnicze, które miały jakieś zyski wypracowane dość zaskakująco, to natychmiast się ustawili oczywiście pracownicy i związkowcy w kolejce po to, żeby się tymi zyskami z nimi podzielić, czyli dostać albo premię, albo kolejne pensje dodatkowe. No a teraz jak są straty, to oczywiście się mówi, że podatnicy i państwo mają się dorzucić, czyli zyski są związkowców, straty są wszystkich pozostałych. Jest to wielki problem i oczywiście będziemy to bardzo dokładnie obserwować. Na zakończenie, panie Grzegorzu, zdecydowana większość osób z powodu wirusa stara się ograniczyć kontakty z innymi i rezygnuje między innymi z wyjazdów zagranicznych. A tymczasem miliarderzy mają inne plany i kupują obywatelstwa innych krajów. Na przykład Nowa Zelandia cieszy się wielkim powodzeniem. Dlaczego? Dlatego, że tam wirusa prawie nie ma. Tak, tam dość spektakularne działania niezwykle popularne i pani premier sprawiły, że rzeczywiście to był pierwszy kraj, który mógł ogłosić, że doprowadził liczbę zachorowań do zera dziennych. Te statystyki oczywiście potem się niestety dla Nowej Zelandii zmieniły i znowu się pojawił koronawirus, ale rzeczywiście, no jak sobie pomyślimy, gdzie jest takie spokojne miejsce, bardzo wyizolowane, takie, do którego nie ma częstej wymiany, nie przyjeżdżają masowo turyści, w związku z tym to zwykle jest mniejszą, to na pewno Nowa Zelandia się w takim miejscu kojarzy. No przy okazji jest cudownie piękna, więc myślę, że to nie najgorsze miejsce dla miliarderów sobie wybrali. No to obywatelstwo też sporo kosztuje, też trzeba pamiętać. No, każdy kraj ma tutaj swoją politykę. Jedni dają swoją stawkę. Tak, jedni dają za zasługi, inni dają za przeniesienie majątku. No, z punktu widzenia kraju pewnie to nie jest najgorsza sytuacja, żeby komuś dać obywatelstwo, jeśli przeniesie część swojej aktywności gospodarczej czy majątek do tego kraju. Oczywiście. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Grzegorz Nawacki z Pulsu Biznesu. Dziękuję Wiktor Legowicz. Ogłoszenie społeczne. Dzieci na świecie nie mają łatwego dostępu do szkół. Są kraje, gdzie większość z nich nie umie czytać ani pisać. Gdyby nie pomoc, dzieci czekałby los tragarzy, pracowników fabryk, plantacji. Chcemy to zmienić. Od wielu lat już pomagamy, między innymi na Madagaskarze, w Indiach, Bangladeszu, Kamerunie czy Nepalu. Budujemy relacje pomiędzy dziećmi a tymi, którzy chcą im pomóc. Ty też możesz zmienić ich życie. www.misjaszkolak.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Na przykład laptop HP, Intel Core i5, dysk SSD 512 giga za 2599. Taniej o 200 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com. www.radiowysokom.pl. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Bohaterze domu. Już jutro coś, na co czekałeś cały rok. Startują Dni Bohatera Domu. 21 dni Twojego święta pełnego atrakcji i promocji. Śledź naszą stronę i odwiedzaj sklepy. Bo każdego dnia czeka na Ciebie coś wyjątkowego. Już od jutra Dni Bohatera Domu w Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. www.polskieradio.pl. Piszą Państwo do nas ze swoimi propozycjami z Islandii albo związanymi z Islandią, no ale teraz jest czas dla Ryszarda Jaźwińskiego, obecnego tutaj w studiu. Ale jeśli dobrze pamiętam, to jeszcze muzyka z Islandii albo związku z Islandią powróci tak, dzisiaj. Tak, powróci, oczywiście, że tak. No ale no teraz właśnie. Jest twój czas. Mój czas, moja propozycja muzyczna i to będzie propozycja z nieodległej przeszłości. Bywają takie grupy efemeryczne, nazwijmy to, które istnieją krótko, ale jednak zostawiają po sobie jakieś wyraźne ślady w pamięci. One Hit Wonders. No teraz tak będzie... Tak to się po angielsku nazywa ponoć fachowo. Ale teraz będzie po polsku, bo to polska Dobrze. Grupa, właściwie duet muzyczny z Gorzowa zdążył, istniał krótko, zdążył wydać dwa płyty, a ja nie zapomnę choćby ich koncertu tutaj u nas w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zdarzają się nam dni ciepłe i bez słońca, bez utraty gruntu, choć rzeka prowadzi karmiąca. Zdarzają się nam dni ciepłe i bez słońca, bez egzorcyzmów, wywoływania końca. Naprawdę tak powiedziałem. Oczywiście miałem na myśli dwie płyty. Albo dwa albumy. Dwa albumy. Oczywiście i chodzi o grupę ULKR. Tytuł utworu Anonim. Jeszcze jedno zdanie zacytuję. Podoba mi się, jak grupa ULKR mówiła o swojej muzyce. Chcieliśmy grać ambient, ale wyszło nam piosenki rodem z bulgoczących bagien. A my mamy dzisiaj rocznicę pewną muzyczną, rocznicę śmierci Richarda Wrighta, brytyjskiego muzyka rockowego, multiinstrumentalisty i pewnie Państwo znają go z wieloletnich występów z grupą Pink Floyd. Którą zresztą już słyszymy. Tak jest. I to on był autorem wielu ważnych utworów grupy, m.in. The Great Gig in the Sky i właśnie tego utworu, który już Państwo teraz słyszą w tle, Us and Them. No to posłuchajmy. Pink Floyd. God only knows.